cigát, egy húzod a zsigát, töröd magad és húzod a cizát, az asszony verve jó. Hey, ho! Hazafelé adsz a kultúrának, elolvasod mind a tesztáblákat, s ha betolja magát az este teste. Felváltja a melót, a szek, mint gulyát, levest a pilóta kezd. Ha elcsavarod a gombot, ha nem, jó fejek ülnek a tévében. Jó neked, csak meg kéne nézni folytonak, hogy hogy kéne élni. A felemeló is olyan felemelő, mint a Bahama szigeteken egy vetetenő. Hát megvonod a szátok szót, csőre töltöd az öngyújtót. De nem te vagy az, aki a magukat szeli. Pénzt keresel, de nem sokat találsz. Haláli buli, csak néha inhalálsz. Valami van, de nem az igazi. De majd lesz valahogy, és hát ez is valami. Ha nem tudsz róla, gond egy szár se. Everybody brum brum, itt a daj se. Zúg a volga, zúg a volga. Mindegy, hajrá magyarok! Zúg a volt!